第二段 Bet Tehilim Kof Yod Tet Ashre Temime Darech Haholchim Betorat Adonai Belibi Tzafanti Imratecha Lema'an Lo Echeta Lach Gal Enai Ve'abita Niflaot Mitoratecha Derech mitzvotecha arutz, ki tarchiv libi. Hat libi el edvotecha, ve'al el batza. Va'adabra ve'edotecha neged melachim, ve'lo evosh. Zacharti v'alayla shimcha Adonai, va'eshmera toratecha. חסדך, אדוני, מלאה הארץ, חוקך למדני. טוב לי תורת פיך, מאלפי זהב וחסף. ידעתי, אדוני, כי צדק משפטך, ואמונה איניתני. כחסדך חייני, ואשמרה עדות פיך. לך אני, הושיעני, כי פיקודך דרשתי. ממשפטך לא סרתי, כי אתה הורתני. נר לרגלי דבריך, ואור לנתיבתי. סורו ממני מרעים, ואצרה מצוות אלוהי. עשה עם עבדך כחסדך, וחוקך למדני. פלגי מים ירדו עיניי, על לא שמרו תורתך. צדיק אתה, אדוני, וישר משפטך. קולי שמעה כחסדך, אדוני כמשפטך חייני. רבים רודפיי וצריי, מעדבותיך לא נטיתי. שמחתי פיקודיך ועדותיך, כי כל דרכיי נגדך. טעיתי כשה עובד, בקש עבדיך, כי מצוותיך לא שכחתי.